पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण एक श्वास खाली खोए ना कलक भी कितने कलंक अंग धोई ले तो धोई ले और पाप पुंज सो भरी है देह ज्ञान की सरा का सिद्ध धोई ले तो मान का जन्म फिर ऐसो ना मिलेगा मूड परम प्रभु जी से प्यारो होई ले तो होई ले ये छिन भंग देह बता में जन्म सुधार हुए बीच के दबा के मोती बोल तो बोल मौका श्वास बड़े मूल्यवान एक ही विश्वास खाली खोई ना खलक भी संसार में एक विश्वास निरत मिल जाए एक एक श्वास लाख लाख हीरा को लाख हीरा तो पड़ गई मिल जाए पर अंत समय तक विश्वास मिलेगा नहीं वो श्वास हमारा मुफ्त मिला हुआ है किसी कीमत से मिलता नहीं है वो श्वास आज मुफ्त में खुला है भगवान की तरफ से श्वास लेने की जगह है और हवा सब जगह तैयार है भगवान का बड़ा विलक्षण सदावर है लाखों करोड़ों अरबों अणगिनती जीवों के लिए भगवान का खुला दरबार ऐसे श्वास है ये जो बंद हो जाएगा फिर मिलने का नहीं है फिर कोई दूसरा जन्म हो जाए देखा जाए अरे दूसरा जो कहाँ होगा क्या पता है इस वास्ते भाई मौका है समय खाली मत जान हरदम भगवान का नाम हरिया हरि के नाम में हरिया खाली और खाली और हर चला गया उसे बीज ना बीजे तो क्या हुआ ऐसे श्वास है इसमें अगर भगवान का नाम लिया न लिया तो क्या है खाली हो गए नाम बिना निपटे नहीं पथ पर मेरो किरोड़ भगवान के नाम बिना निपटेगा नहीं भाई श्वास है एक श्वास खाली भगवान के नाम का जप करो कीर्तन करो और जो सामने उनकी सेवा करो सबसे पहले घर वाले है उनकी प्रसन्नता लो उनकी सेवा करो कई लड़के घर में सेवा न कर बाहर जाते हैं लाठी लेते हैं कहते हम स्वयं सेवक है क्यों वाह वाह मिलती है घर में तो घूमती नहीं वाह वाह सेवा करती तो वे स्वयं सेवक है स्वयं ही सेवक अपनी सेवा जाते हमारे को वाह वाह मिल जाए तो ये बड़ी भूल है घर में से बड़े बूढ़े समान छोटे बालक इनका सबका सेवा ये घर ग्रस्त है ये पाठशाला है जैसे पाठशाला में पढ़ाई होती है ऐसे गृहस्थ सर्वृत्त आश्रम में पढ़ाई होती है अनुकूलता प्रतिकूलता तो बार बार आती है ना, ये आपको ऊंचा उठाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए आती है। जब यह जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता न हो वो जीवन ही क्या है, ये तो संसार का श्रृंगार है, बड़ा सुंदर, जिसमें अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है। ये भगवान की विलक्षण कृपा है, अलौकिक विचित्र कृपा है। तो मानव शरीर मिल गया है, भवन के बने किनारे हाल थो है, और ऐसे नहीं बुझा धिकारो धिकारो जीव धूल थारो जिंदा वो धिकार को जीव है। भगवान के भजन करने के लिए बड़ी बढ़िया आ गई बात। छंदों ने कहा है भजन करो भड़के, राम जी का भजन करो भड़के, गाफल होकर क्या कर जाना, काल सदा करके, काल संजरा कर रहा है, भजन करो भड़के जल्दी करो। गए सागदार संग्राम बड़गड़े का लोगोड़ा, बंद करो भरपूर रहा दिन थोड़ी थोड़ा बाकी बाकी थोड़ा, भजन करो भरपूर रहा दिन बाकी थोड़ा थोड़ा दिन बाकी रहा, कद पहुंचा था ठेठ, और अज बीच में बासो बसो तो बकरी रो परसों किन रे पेट, गद्दी में कुत्ती निकल पड़ा पता है, परसों किन रे पेट पर था भारी फोड़ा, और कहा दुखा गरीब गाल घोड़ा जोर से जाओ, चलते फिरते उठते बैठते हृदय सब, ये दो बात, एक तो घर में सबकी सेवा करो सबकी प्रसन्नता लो, और एक भगवान का नाम लो। सज्जनों ये साथ वाले रहेंगे नहीं, साथ वाले नहीं रहेंगे श्वास भी नहीं रहेगा, बचने का मौका चला जाएगा हाथ से, आज दिन तक चला गया उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। आज तत्व ज्ञान हो जाए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो जो खाली समय चला गया उसकी पूर्ति नहीं होती, वो अगर न जाता तो इतने पहले पूर्ति हो जाती, पहले प्राप्ति हो जाती। गया भगत नहीं आवे दूसरी बारी, अरे हरि का भजन करो नर नारियां, समय जा रहा बड़ा अमूल्य समय, विलक्षण मिल हर समय सावधान रहो सावधान रहो, सावचेत सावचेत, ऊंट पर बैठे हो कह देते हूँ सावचेत, जरा ऊंची नीची जगह होती है सावचेत, सावधान सावधान जा रहा है समय, ये सावधानी ही साधना है, हर समय सावधान रहना। हाथ काम मुख राम है रे रे सासी प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत, वो गृहस्थी संत है नाम जप करो। तो एक तरफ तो भगवान एक तरफ है संसार, और बीच में है ये मनुष्य, तो संसार की भी करे सेवा भगवान करे याद बेड़ा पार। संसार की सेवा करने डरता थे समझ छूट जाए, भगवान की याद करते मैं तो प्राप्ति हो जाए, कितनी बढ़िया चीज है, बड़ा ही सुंदर अवसर है अभी, इसे घर से ही शुरू करो। ऐसा ना प्रतीक्षा करो कि सेवा का काम पड़ेगा तब करेंगे, कोई मौका आएगा तब करेंगे, मौका विशेष करना क्या आ जाए तो, परंतु अभी से ही शुरू कर दो, खाली समय न जावे, बड़े स्थाई से बड़े तत्परता से बड़े उत्साह से भगवान में लग जाओ, लग जाओ लग जाओ लग जाओ, बस आप उद्देश्य बना रहे हो भगवान का भजन ही करना है, तो आप सबका सब भजन हो जाएगा, उठना बैठना सोना जलना खाना पीना बोलना चलना सब भगवान के यहाँ में, भगवान का काम कब होते हैं, पंच पंच चतन प्रेम पंच पंच पंच पंच अमृत भगवान के भगवान दरबार रहते, भगवान काम करते, भगवान का प्रसाद पाते, भगवान के जनों की सेवा करते। सजनो बार बार याद करो चेतन चेतन था चेतन था मिथिल चेत रहे चित चेत चेत चेत हेत की है हरि शिव श्वेत भये बाल तो निहार नहीं हरी चित चेत चेत चेत हेत की है हरि शिव श्वेत भये है बाल तो निहार रहे देव तो सही तेरे सिर पर आया केश धोला तू लज रे ते लियो जवारो खूय राम ने भजरे तेरे सिर पर आया केश धोला तू लजे लजान से। अब कितना दिन जीना है ये केश नहीं है जीर्ण कर्म जीर्ण तन कीनो जरा जरा वृद्धावस्था जीर्ण तन कीनो जरा केश भये सिर श्वेत ये केश नहीं जम के जनु सावल आ गए चेत ये जमराज सावल आया है। ब्याह होता है तो आज तो पता नहीं है चावल पीने करके चावल दिया करते थे ये निमंत्रण होता था निमंत्रण गए क्यों पता रहे क्यों पीला चावल दिया था ने पीला चावल दिया गया ब्याह में हमारे तो जीर्ण तन की नो जरा वृद्धावस्था ने शरीर को जीर्ण कर दिया केश भये सिर श्वेत सिर श्वेत बने सिर पर श्वेत केश हो गया ये केश नहीं तो ये जम के जनु चावल आ गए चेत ये जम राजा चावल आया अब पधारो सा निमंत्र नहीं आप कहते पीड़ा चावल तो पीड़ा तो ब्याह रहा हो तो मौत दुआई हुई इस वास्ते सच्चे हृदय से लग जाओ कहीं चावल देवर कहीं देवी बुला रहे चावल ला जा तो चेत करना चाहिए आप तो चेत समण समीप भये शित केशा जन्म जन्म जर सपन अथ उपदेशा क्रांत दूती जरा कर्ण मूहे समागत भक्ति लोकाश्रोध्वम परद्रव्य पर दरवांसा तजद्वम भजद्वम भजद्वम भगवान जरा है वृद्धावस्था वह वृद्धावस्था यहाँ आई कान के पास जरा कर्ण मूली कृतंत्र से दूती ये है जमराज ही दूती है वृद्धावस्था दूती बुलाओ इनको बुलाओ मेरे जमराज कृतंत्र से दूती जरा कर्ण मूले समागत भक्ति थी सो लोकाशम वह चुपचाप कान में कहो कान में तो मैं आ गई हूँ और पधारू पर द्रव्य पर गर्भ पर स्त्री का अब चिंतन मत करो अब भजन करो भजन तुम रमानाथ पाल आ रहे भजन तुम रमानाथ पाल आ रहे भगवान के चरणार बिंदु को याद करो भगवान रमानाथ पादार बिंदु भजन तुम रमानाथ पादार बिंदु तो ऐसी बात है भाई समय चूक पुण्य का पछताने और का वर्षा जब कृषि सुखन कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है कैसा सुंदर मौका मिला है सज्जनों ऐसा मौका मिलेगा नहीं एक एक दिन का एक एक दिन मौका है। शेर जी थे भाई थे बहुत सज्जन थे अच्छे अच्छे चले गए तो अब कौन सी ऐसी बात है सत्संग में मैंने भाई ऋषिकेश में देखा प्राय नया ही नया नहीं एक आवत दूसरा चल जावत कायम नहीं ठिकाना है आया कोई आया गया आंगनी है ये सभी हम खेलना आए अरे कई खेल आए कई खेल सिर के खेल सिदाए कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावर हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिर काल से यही रिवाज रही, चिर काल से यही रिवाज रिवाज रही। जाग मुसाफिर देख जरा, सिर कूस की नौबत बाज रही, सर कूस की नौबत बाज रही। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम जन लोली, पर धन पर मन हरण बेशियाली पर धन कमा लिया कह लो क्या करे, पर धन पर मन हरण को बेशियाली बेशा खर्चा नहीं करती और धन मना लेती है। आप धन मन हरण लोगे तो बेशा दर्जे मिल जाएगा, तो भगवान में लग जाओ तो भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान के लिए मुकुट मणि, ऊंचा पद चाहते ऊंचा पद मिल गया, ऊंचा इससे ऊंचा पद मिलेगा ही नहीं। भगवान अनंत त्रिलोकी जिसके रोम रोम पतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे भगवान है वे। भगवान कहते भगत मेरे मुकुट मणि, पद ऊंचा चाहते इससे ऊंचा पद है कोई, सुना है कभी, देखा है कभी, देखा है। हूँ भगतन को दास, राजा महाराजा के बड़े जावे तो छोटे ही बनाते छोटा, वो छोटे बड़े में राजी हो जाता है राजी। अरे क्या कर रहा है तुम भाई, ये सब मत ये देखते नीचा बनाते नीचा, तो भगवान ऊंचा बनाते क्यों, भगवान ऊंचे हैं, ऊंचा होता है ऊंचा ही बनाता है, नीचा होता है नीचा बनाता है, अपनी विद्या है अलग अलग। तो भगवान ऊंचे हो जाते मन क्रम भजन छाण चतुराई के भजन कृपा भजन कृपा करी रघुराई, मन बने चतुरा छोड़ दे थारी चतुराया में धूल पड़ेला, कर्मड़ा कथा थारा फूटे रे, जाना मलियो जने मरणो ही पड़सी, मोतड़ी नगारू सिर कूटे रे। आप जो भगवान का भजन करे ब्रह्मा गण तन बीच मेरे मत कर काटे कोई, उस काल को खाते भैया गुण नमक है तो सब जोगो ने भगवान वीर भजंत काल भक्ष सबको करे ऐश्वर्य। वो काल है ना जो काल सदा करके सदाई नवग्रह चौसठ लोग बावन वीर काल भक्त काल मती बैक्या फिरो मगर मस्ती से, अरे कहीं बैक्या बैक्या फिरो मगर मस्ती से, आवे गोकाल ले जाए जबरदस्ती से, आवे गोकाल आवे गो क्या आ गया वो ले जा रहा है हरदम, जितने आयु अभी तक हुई है उतनी तो चली गई, अब बाकी कितने इसका पता नहीं, पर वो जा रहे ये जो संदेह नहीं है, जितनी उम्र आई उतनी तो मर गए, जिस दिन जन्मे उस दिन जितनी उम्र थी उनमें जितनी उम्र आई तो मर गए, इतना तो कम हो गया, मौत मजी आ ही गई, अब आगे कितने पता नहीं, तो भाई यू ही दिन चले जाएंगे रीते ही रह जाऊंगा। अब बताया क्या हुआ, चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या हुआ है काले चिड़िया चुग रही निश्चित आयु खेत, इस वास्ते तूल दबे न पते दिन मृत्यु यावत निश्चय निश्चय करो सर्वतः सात एकादश कुंडल है तूर्णम यते जल्दी यत्न करो न मृत्यु आप जब तो मौत नहीं पहले पहले कर लो वो कर लो भाई, वो अजय में आ गये हो चंतन खोलो कुमार खोलो आज खत्म। जिन्हें वाह मीठा बोलो न बोलो ये मैना कर पर साथ प्रीत यार न तोरो कोई संगाथी स्वागत के तब मेरी तुझे मतवारी ये मैना बहना कहना नैना नेक निहार बहना कहना पानी सु कहना सुना और नेक निहार नैना सुन निहार देख तू सही मैना तो था मैना न तो मतवारी ये मैना बहना कहना नैना नेक निहार तो सिर ऊपर तक रही है मौत बड़ी मंजर पिंजरा तोड़क तोयल जासी खोलक नायक वान ये मतवारी ये मैना बहना कहना नैना नेक निहार मौत बिंदी से उभरी चाहे हर चरण चित धार भावनु है हरि रक्षक तेरो और नहीं आधार ये मतवारी ये मैना मैना कहना मैना देखो निहार ये बात है भाई ये मतवारी मैना बोल रही हूँ पिंजरे में मतवारी मैना मतवाली हो गई मतवाली और नहीं आधार और नहीं है सदा रक्षा करने वाले भगवान है तो अभी मौका है ये चला जाएगा फिर क्या करो समय तू की पुण्य का पछता ने का भरसा जब कृषि सूखा ने तो अभी भगवान की कृपा है मौका मिल गया है बड़ा सुंदर अवसर मिल गया है एक भी श्वास खाली ना खोल कभी एक भी श्वास खाली खोए ना कल कभी संसार में एक श्वास भी खाली मत जाने दे कीचड़ कलंक अंक धोई ले तो धोई ले पाप पुण्य पाप पुण्य सो भरी है देह ज्ञान की तरह का चित्त धोई ले तो धोई ले मन का जन्म फिर ऐसो ना मिलेगा मूड परम प्रभु से प्यारो हो ले तो हो ले ये छंद भंग देता मैं जन्म सुधार हुए बीज के झपा के मोती पोले बीज चमकी पोती पोले ऐसा ये सही है जल नहीं दलगत तो जलमत सरल कमल के ऊपर पत्ता है पत्ते के ऊपर आता है पानी तो मोती इधर हुआ है जल मत सरल देखते ही छिप जाएगा जो तारा प्रभाव शुरू होती तारा विशेष एक दिन ही जाऊंगी बात तो सब मौका है तू तो क्षण भंग दे क्षण भंग शरीर में जन्म सुधार हो ये जन्म सुधारना है ये जन्म मिला है भगवान की भक्ति के लिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए यही तनु कर फल विषय भाई विषय मिला है संग्रह कर लो विषय भोग भोग लो ये तो पशु पशु ही करते है ये तनु कर फल विषय भाई कि स्वर्ग और स्वर्ग अंदर तो खुद आई सदा के लिए शांति हो जाए सदा के लिए आनंद हो जाए मौज हो जाए ऐसा सुंदर मौका मिला है नर्तन दीनो राम जी रे सतगुरु दीनो ज्ञान ये दोनों दिए दो जो नर्तन दीनो राम जी और सतगुरु दीनो ज्ञान ए वो घोड़ा के ओ आयो मैदान ओ आयो मैदान मैं कड़ी को साओ हृदय को ध्यान राम रस्ता सुगाओ कुंड का संग्रह कर आगे का डेकान घोड़ोगे नहीं है सोती नहीं से घोड़ोगी बस इतनी सी कंधों आगे निकल जाए तो उसी के आगे वो कौन देख गया कहाँ गए पैर के आ गया कौन देखा सुखराम के आगे का देखा नर्तन दीनो राम जी शत्रु देव ज्ञान भगवान की जाते हैं क्या दास संग्राम बदन कैसे हो लारे लागणी लागणी बाई मैंने डू दो तुम्हारी डांग ले पीछे पड़ी है दास संग्राम भजन कौन से हो लारे लागी पाप ने नींद बात और दो नींद बात और दो मती हुए ने सारे क्या हो जाएगा सारे धोबा धोबा धूल दे नींद आता है लारे नींद आता रहे धूल दे रहे कार द्वारे बोल मैंने कहा दे पाए के क्यों रखे पोल क्यों रखे पोल मती उन्हें सारे क्या दस बदन करना हुई थारी बदन कहा से हुई लारे लाग रही पा बाहर डांग दूर दो ही कुण रहे भाई के दुनिया पे बात निर्जा भाई बात रात नंद्रा भाई भाई सा जाएगा कह इनो के ला के त्यो ठापरो खोई वजह के सर भजन कौन से हुई तो नींद बाद ला टापर खून इस बात अब कौन कौन अब से अब गई सो गई अबरा कर रही रे मनवा अज वो मान तो सही रे हे मना तू मान जा तो बार बार नहीं पाई है मिनक जन्म की मौज ये बार बार थोड़ी मिलती है कई पूरी पूर्व भागते किनारे और थयो है किनारे आ गया किनारे समझी स्वर्ण गौसागर के किनारे आ गया मनुष्य जन्म में किनारे है मतलब ठीक है ये पैसे डूब गए तो पैसे जाओगे तो सज्जनों ये मौका है अभी संसार में तो सेवा करने के लिए रहो लड़ने के लिए मत रहो ये बड़ी भूल होती है यहाँ लड़ेंगे लड़ने के लिए जाएंगे अरे यहाँ लड़ा नहीं है ये बात और है देखेंगे धन ले लो ये ले लो माल ले लो आदर ले लो सत्कार ले लो ये ले लो ये ले करते खत्म हो जाएंगे लड़ा कुछ नहीं लड़ा क्या है लेने वाले शरीर भी यही पड़े रहेगा वो लिया भी यही पड़े रहेगा कुछ काम आएगा नहीं समय बर्बाद हो जाएगा ये तो देने ही देना है अपने आप को राम जी को दे दो शरीर सब सब दे दो जुड़ा ही देना है निहाल हो जाओगे भाई नहीं तो मौका है डूब जाओ से हे भगवान बोलू नहीं हे परमात्मा कृपा करो नाथ भूलू नहीं कह दास संग्राम राम जी भूलू क्यों कर कह दास संग्राम राम जी भूलू क्यों कर भूलो भूल दी हो मागो जाओ बिखर बिखर जाओ मागो दे गधेरी सूण मारी मार चांदी मारा ऊपर ऊपर लादे लूण चांदी मारा ऊपर अरे ऊपर ला रही हूँ लून फिरता है बुढ़ा को नहीं बुढ़ा ऊपर ला दे लून लाभा ऊपर ला दे लून सुना वैसा में शिखर क्या दास राम जी भूलू क्यों कर बोले भूली हो जाओ भी कर तो ये मौका है भगवान का बजने में लग जाओ है और कोई रक्षी नहीं है हरि रक्षक तेरे और नहीं आधार भगवान है हरि रक्षक तेरे और नहीं आधार और कोई आधार नहीं कौन आधार रक्षा कौन करे जिनके पास है वही सब मर नहीं मरने वाला सब लोग ऐसे बन गए इसका नाम तो मृत्यु लोग है ये मरने वाले लोग नहीं हम रहने वाले लोग नहीं मरने ही मर रहे थे भगवान भी पधारते हैं तो भाई इनकी रिवाज मत खोलो, वो भी चले जाते हैं सब। और वहां थोड़ी आती नहीं, यहाँ कोई रिवाज है, चिरकाल से यही रिवाज रही, चिरकाल से बहुत चल रही। तो बैठे हो भाई, मौत का पता नहीं है, छोटे छोटे बालक और बूढ़े से बूढ़े सब ही हो जाए। सगरा में संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गिरे ने बादशाह बूढ़ो गिरे ने बाल, राजा और महाराजा और बूढ़ो और बाल आलस में सब बड़ा साथ। इस वास्ते राम जी को सुनो, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे राम। नारायण ब्रजराज कुंवर सो बैग बैग कर पहचानो पहचान करो, वे ठीक हो जाएगा सब। और भगवान ने भले बिना भाई बोली हो, इस वास्ते अभी मौका है सुनने। जब जब विश्वास चलता है और धोखड़ी थोंफा चलती है, आंखें टिमटिमाती है, तभी तो कर सम्मील ने नया ने और नहीं किंच दस्त। एक दिन आकर मिच गई कुछ नहीं, सुमना सो हो जा बसी सुत कुटुंब धन धाम, हो सचेत बल देव नींद से जब ईश्वर का नाम, मनुष्य तन फिर नहीं हो। ये जो धन कुटुंब धन धाम है, सपना सो जाए, सपना से ही रेडी हो जाएगी, सपना से। सपना थोड़ा याद तो रहता है, यहाँ से याद ही नहीं है अभी मैं कहाँ था क्या याद ही है। सब मिले नए नए और नहीं किन से दस्ती, लोग आके बेच की तो दे रहा अपनी फिर कुछ नहीं। इस वास्ते तू रम जाते जल्दी काम करो भाई, कोटिंग तक तो आई उसने चलती चलती राम राम राम राम राम राम राम। मुसाफिर होता है ना आपके साथ बात करता है, बोले यहाँ गांव तक तो नहीं समय पर चल देता है, चलो भाई चलो। तो ये भी ऐसे ही यहाँ है, मानो मेरा घर है, मेरा घर है, घर किसी का नहीं है, थोड़ा विश्राम लिया है वैसे। अब तो समय आ गया भाई, जाग मुसाफिर देख जरा तेरे कूच की नौबत बज रही। कुछ करो भाई, भंगा का मन आवेगा जो लाज चले जा भंगारा लाज बने। घर जा रहा भाई तानो तेरो ये समय हो रहा, समय चट जा से बताओ जी बताओ ये बताओ है। ओ घर आ तो तू मूर ही सवार होना ऐसा घर रात मान खाने कटा उसो फिर सब सुन गए छोड़ के जाते बटा उसे बटो बटो पास आया ना। तो भाई समय है, तू भगवान में लग जाओ सोचे हृदय से त्यार। कितनी कृपा है भगवान की जो अपन मौको मिलो। हम क्या कर बार बार क्या कर सके क्या प्रस्थान क्या बार यही बातें याद है नहीं बतला सीधी बात है। जब तक एत न करे तब तक बात नहीं भी नहीं लेगी। राम सुमर ले रे मन गला तो राम सुमर ले, सतगुरु दे रे आहिला राम सुमर ले रे मन गला। जैसे पान तुलसी से छूटे लगना फेर दुहेला, जान जानू का जाय पड़ेगो लगे पवन का झेला, राम सुमर ले रे मन खेला। तन सतगुरु देर हेला राम सुखमत था श्री गना है दुख में याद कर ला ऊपर भी पता लगेगा कोई साथ नहीं एक भगवान है भी साथ सदा साथ है भगवान सबके साथ ऐसे कर नहीं हरवा दिल्ली के बीते जात सदन करो हरि से नहीं हरवा दिल्ली के बीते जात सदन करो हरि से निके दिल जाए निके दिल पीछे निके दिल आछे दिल पाछे दिल क्यों हरि से हेत आछे दिल पाछे दिल क्यों हरि से हेत अब से अब चिड़िया भाव रहते भगवान की कृपा है हम लोगों पर बहुत विशेषता से जैसे मौका मिला है सुंदर अवसर मिला है और अवसर मिलने पर चेतना चेत करे तो पता रहे चेतोरे चेतोरे दुनिया जन्म जाए है चेतोरे चेतोरे चेतोरे दुनिया जन्म जाए अब चेतो भूलो का भरम में भोला कसो तो शुक्र मिले तोरे भूलो का भरम में भोला कसो को शुक्र मिले तोरे बेर बेर मैं टेर कह तो तेरी नेह मिलेगी रे तोरे बेर बेर मैं टेर कह तो देह मिलेगी रे तोरे चे तोरे चे तोरे दुनिया जन्म जाए अब से तू जाता सब तुलसी सोई न चतुर है जो राम बदल लो ले बस चतुर हो बदल संसार में तो संसार में जो चतुर होता है ना वो तो महान मूड है चतुर कौन है चलता कुछ ऐसा इतना पैसा इतना पता ही चल गया वो चतुर महान मूड है यहाँ रहने वाला यहाँ रहने वाला नहीं कटिया रहने वाला कोई एक पासा चले नहीं रहने वाला नहीं किया है चला तुलसी सोई न चतुर है जो राम भजन कोई एक पीछे रहेगा भजन किया हुआ सेवा की हुई दूसरों को सुख बचा वो कोई एक रहेगा नहीं वो सब साथ में चलेगा माला माल हो जाओ माला माल तो भाई चलना पड़ेगा इतना पड़ेगा इस वास्ते तुलसी सोई नर चतुर है तो आज भजन में लग जाओ और सेवा करो घर में से ही शुरू करो हृदय का भाव शुद्ध रखो सर्वे भवंतु सुखिनः सब सुखी हो जाओ सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु दयामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःख भागो सब सुखी हो जाओ तुमो राजा बसो भर जा धर्म का उपकार है इस वास्ते सच्चे हृदय से कर दो हे नाथ हरदम कह दे हे नाथ मेरे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं सब कर मांग गई एक फल राम चरण रति हो जितना शुभ काम करे उसे एक फल गई राम जी के चरण प्रेम जब भूलू नहीं सब कर मांग गई एक फल राम चरण रति हो मध मंदिर बसे उसी रंग मंदिर वहां रहो मारा बाल देवी से पूछा कहाँ रहे वहां रहो जाहिर चाहिए कबू कछु तुम सन सहज सने जाहिर चाहिए कबू कछु तुम सन सहज सने बसो निरंतरता सु निरंतर बसो अरे निरंतर नहीं बता रहे बोलो निरंतरता सो राहुल निज गए वो आपका खास घर है संसार चाहिए तो संसार के आप बैठो वहां पर घर भर लगे कूड़े के भर आगे बैठे छोड़ नहीं मिलेंगे वाह चाहिए कबू कुछ तो संसार तो भरता नहीं, खाली है। अगर आप संस्थे है, ये आपका घर है, ये तो भया है, मन भीतर कहाँ भगो मेरे भगवान, ये मेरा मान है बड़ा हीर ईशार भोगे चार सगरे चार, ये सब कितना पूरा कट भरा है, भगवान कहाँ बैठे हो, थोड़ी नहीं रख जाए चाहिए कब, केवल तुम सहज स्नेह भगवान से स्नेह, भगवान प्यारा है, मीठा लागे नाम तेरा हरि बिठला बिठल बिठल मीठा मीठा। एक सुंदर ने एक काम करते थे, ग्वाला जो मामू लोग ऋषि में ऋषि के बता देगा सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीतारा और क्या कर रहे हो उस दिन? सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जरूर सफल हो जाए। एक राम राम बाबा जी का राम राम बाबा ब्राह्मण सही थे। राम राम बाबा ऋषि गाय थे वहां पास में सोने का काम पड़ा। रात्रि राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम किसी से कोई मतलब नहीं। देख किसी कहना है न सुनना है। राम राम राम राम राम राम राम राम धीरे करो। राम राम राम राम राम राम राम राम राम जैसे कोई चलता चलता पीछे रह जाए तो दौड़ कर पकड़ता है ना, इस तरह से देख रहा हूँ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अच्छा लेते राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बाटी में बढ़ा दे। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कुछ लेना न देना मगन रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना। ये भजन में ऐसे मगन रहते हैं कोई चिंता नहीं। नहीं तो घर में लाख रुपया है करोड़ रुपया रहता हो गया रुपया तो हो गया हृदय आग लग गया जलाए भीतर से जल रहे यार क्या काम है यार। ईर्ष्या द्वेष पागल में घेर इतना लेना है इतना लेना है इतना लेना है इतना लेना है। एक कहानी सुनी हमने। एक बाबा जी थे जो रात जा रहे थे आगे एक शहर था तो देर हो गई। चलते चलते चलते पहुंचे तो दरवाजा बंद हो गया। अपने कोर्ट दरवाजा है ना सर दरवाजा बंद हो गया। बंद हो गए तो कहां जाओ भाई? तो बाहर दुकान थी तो वहां रहा शीतल साथ ठंडी लगे ठंडी लगे तो क्या किया कि दाणी बनाते ना भूजते ना मक्का ज्वार भूजते उसकी भट्टी थी तो उस भट्टी में लकड़ी नहीं देते हैं पत्ता देते पत्ता जब जब पत्ता उसमें जब मैं तो पत्ता भूज जाए लकड़ी तो खीरा होते रह जाए वह महाराज जी जो तपी हुई नरम नरम तो वह चारों तरफ कोर गर्म गर्म होकर गुफा भट्टी में चले गया। भट्टी में जरा भगवान करने भजन करने लग गए। ऊपर का राजा का महल उस राजा के महल में रहते में सुबह होने लगा तो राजा ने पूछा रहे रात कैसी बीती? तो बाबा जी भट्टी में बैठ बोल रहे हैं कुछ तुम्हारे जैसी तुम्हारे से अच्छी। कौन बोलता है? राजा पूछता है कि रात कैसे बीती। कहो तुम्हारे सवार कभी तुम्हारी से अच्छी हमारे से अच्छी देश का राजा हूँ मैं, हमारे सवार कौन ये है देखा तुमने। फिर पूछा कि रात कैसे बीती तो तुम्हारे से भी अच्छी। देखो कौन बोलता है, नीचे से आवाज आ रही है, देखो नीचे पूछा आवाज देवे साहब, नीचे कोई नहीं। अब भट्टी कौन देखे बार बार अपने नर्म नमर राख में बैठे मोहन से आदि भजन करते, बढ़िया गुफा मिलेगी गर्मा गर्म। फिर पूछा कभी जात कैसे बीते सुबह कुछ तुम्हारे जैसे अच्छी। वो तो जाकर बैठा बाबा तो बस मेरे में अभी ही है, अब तिलक लग गया कई जगह भट्टी लग जा लियो तो यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ थोड़ी भी लग जाओ काला तो लग जाए काली तो भट्टी से भी जो काला काला चिन्ह हो जाए शरीर में कई जगह। कहते महाराज एक बाबा जी बैठे हैं वो कहते हैं कुछ तुम्हारी तुम्हारी जैसे अच्छी हमारी सच्ची कैसे बुलाओ महाराज बुलाओ महाराज राजा बुलाते हैं। क्या कसूर किया भाई हमने, कोई गुनाह किया कि गुनाह नहीं है। वे पूछना चाहते हैं आपने जो ये कही कुछ तुम्हारे जैसी कुछ तुम्हारे से अच्छी ये पूछना चाहते हैं। अच्छा चलो जगह जगह तिलक किया हुआ पहुंचे जाने दर्शन किए कि महाराज ये उत्तर मेरे प्रश्न का उत्तर आपने दिया, मैंने तो आवाज का उत्तर दिया। आवाज आई गई तो आज कैसे बीती उसका उत्तर दिया आपको बता दी कि मैं नहीं कहा था तो हिसाब कही ठीक है। तो आपने कही तो कुछ तो तुम्हारे जैसे तुम्हारे से अच्छी दो बात कैसे हमारी जैसे कैसे आप महल में रह देखो तो महल का चिन्ह आप गए हमारे देखो कैसा महल है ऐसे भट्टी में तो बैठे है देखो तुम्हारी जैसी कैसे हुई। कहते गार्ड नींद आने पर आपको याद था महल है मेरा बढ़िया जब मैं नींद उसको याद नहीं था तो तुम्हारे को मैल याद नहीं था मेरे को नहीं था भट्टी याद नहीं थी बरबर वही बनी तुम्हें ये पता नहीं मैं ना सोता हूँ मेरे को ये पता नहीं भट्टी में सोता हूँ बरबर हूँ। हाँ तो ठीक है तुम्हारा अच्छी कैसे तुम जगह जब क्या करते वो फायर है वो मुकदमा है उसे जवाब देना है उसे वो करना है वो करना कितने दिन में चिंता है रात में चंद्र करते मैं कहता भगवान का नाम लेता राम राम राम राम राम भजन करता वो जगह जगह चंद्र कर ठीक है भजन कर दो चुप हो गए। तो ऐसा मौका है एक भट्टी में बैठा बाबा जी का जीवन भी राजा जी से चेत है। अभी कोई कह दे रहे कि राजा जी से अच्छा हमारा जीवन है कोई माने बीघा देर की बात है बाहर घूम करके शाम के भगत में हम चले ऊपर आनंद आश्रम के ऊपर देखा तो वहां पर किले की रूस है दी थी नजीक किले नजीक है ये बड़ा है। तो हमारे साथ साधु थे हमारे मित्र थे चिवराम जी को देख रहे बोले ये गंगा सिंह जी से तो मैं सुखी हूँ तो मैं तो जानता था साथ ही थे मैंने मगर स्नान करते लंगोटी एक है दो की एक ही है वो सूखे के पहन लेते लंगोटी दो है ही नहीं गंगा सिंह जी सो मैं सो अगर ऐसा नहीं हुआ तो साधु कैसे जिए बेचारे तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है सिर में पगड़ी नहीं है पग में जूता नहीं है अंटे में दाम नहीं है घर हमारे नहीं है घर में स्त्री नहीं है बाल बच्चे नहीं है कोई साथी नहीं है नहीं नहीं की लाइन लगी गंगा सिंह जी गंगा सिंह जी महाराज तो भाई भगवान में देखिए भगवान में मन लग गया सबसे राम बदल सो इधर सोचा कहा भयो ऊंचे कुल आयो राम राम जो बुखार गयो कहा भयो ऊंचे कुल आयो बड़े ऊंचे कुल में आ गया सर क्या करे ऊंचे कुल राम राम राम राम राम। तो ये भाई व्यस्त में रहते हुए सावधानी से भगवान के नाम में लग जाओ और संसार की सेवा को ये दुख का अवकाश राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2054 21 फरवरी 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।